Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bugün sizlere ön bir ısıtma dersi olarak İslam'da kardeşliğin gerçekleşmesinde birkaç şart üzerinde durup daha sonra kardeşlik nedir? Hem dini hem toplum olarak ve toplumdaki bölümlerinin üzerinde durmaya çalışacağım ve daha sonra da kardeşliği anlayan insanların üzerlerine düşen sorumluluklar, görevler nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Unutmayalım ki kardeşlik dediğimizde hepimiz çocukluğumuzda hatırlarsak, bilmiyorum yeni nesilde var mı? Hemen bir parmağımızın bir yeri çizilirdi veyahut kolumuzdan bir yer kesilir. Karşıdaki de keser böyle üst üste koyar. Ha, kanlarımız birbirine karıştı. Biz kan kardeşiyiz. Bu ta Türklerden, şamanizm dininden gelen bir şey. Ve artık çocukluğumuzda, gençliğimizde bizler kan kardeşimiz tipinde artık onu kollar, onu kendi ailemizden birisi görür. Yani aramızda apayrı bir uhuvvet olurdu. Yani diğer arkadaşların dışında. Bu bile bağlayıcıyken dindeki kardeşlik ne kadar bağlamalı. Veyahut bir süt kardeşliği veyahut kandan olan kardeşlik ve dinden. Bunların üzerinde duracağız inşallah. Evet. Çok çeşitli kardeşlik var. Din kardeşliği. Ana babadan gelen kardeşliği. İş kardeşliği, memleket kardeşliği, yol kardeşliği, insanlık kardeşliği gibi. Yani burada esas aldığımız kardeşlikse bizim din kardeşliğidir ki din de ancak İslam dinidir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ancak iman edenler kardeşliktir. Ve kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin Resulüne getirmiş olduğu bu dini kalbiyle tasdik eden, diliyle ikrar eden ve hayatına geçiren herkes kabul ettim diyen, otomatikmen bunu kabul eden insanlarla istese de istemese de nedir? Kardeştir. Yani ben bunu kardeş olarak görmek istemiyorum gibi bir söz söyleme hakkına nedir? Sahip değildir. Kardeşinin kardeş olduğu gibi otomatikmen kardeşlerin de kardeşlere bazı hukukları vardır. Yani İslam'ın getirdiği hukuk vardır. İnşallah bugün gece boyunca bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Hiçbir haklılık, yani hiçbir haklılık Allah'ın koymuş olduğu bu kardeşliği yıkmaya yetkili değildir. Hiçbir haklılık. Yani senin haklı olman, benim haklı olmam bu kardeşliği ayırmaya yetki nedir? Değil. Hak insanları ne yapmaz? Ayırmaz. Muhakkak bir yerde bir kaçaklık var ki bu ne yapmıştır? Onları ayrı düşürmüştür ki bir Müslümanı bir Müslümandan ayıran kişinin nefsindeki günahtır. Başka bir şey değil. Kişi günah işledi mi ilk işi kardeşinden uzaklaşmasıdır. Çünkü günahlar Allah'tan uzaklaştırır. Şeytanın dostlarına doğru seni ne yapar? Yaklaştırır. Ama Allah'ın vermiş olduğu bu hukuku hiçbir haklılık ne yapamaz dedik? kaldıramaz. Ve peygamberin getirdiğini inkar etmedikçe de kardeşlik bozulmaz. Yani bir insan inandıktan sonra dinden irtidat etmediği müddetçe ne yapmaz? Kardeşlik hukuku da kalkmaz. Çünkü hadis-i şerife baktığımızda kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. Ahirette de Rabbim görmeyi nasip etsin. İmam Bukhari'nin, Müslüm'ün, Tirmizi'nin naklettiği bir ifadede Osman'ın radıyallahu anh'ın şehadet anlarına baktığımızda kendisinin kanını içmek için evini muhasara ediyorlar. Camı açıyor. Diyor ki bir insanın iman ettikten sonra üç şeyden kanı helal olur. Haksız yere cana kıymışsa, evli ve dul zina etmişse ve dinden dönmüşse. Vallahi ne cehalette ne İslam'da hiç kimsenin canına kıymadı haksız yere. Vallahi ne İslam'da ne de cehalette harama uçkur çözmedim. Vallahi İslam'ı kabul ettikten sonra dinimden dönecek hiçbir amel işlemedim. Siz ne hakla benim canıma kastediyorsunuz dese de gözü dönmüş insanlar fitne, çünkü insanların gözünü kara eder ve Osman'ın kanına ne yapıyorlar? Giriyorlar. Ancak bu üç şartın dışında kardeşliği bitiren hiçbir şey ne yapmazmış? Olmazmış. Ve kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Birlik, beraberlik, huzur versin. İmanımızı artırsın. Kardeşliği şeytan hiç sevmez. Arada oluşan kardeşliği bozabilmek için aradaki kardeşliği şeytan ne yapmaz? Hiç sevmez ve hoşlanmaz. Bozabilmek için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapar. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Tirmizi'nin iki yerinde geçer bu. Siz diyor tevhid ehli olduktan sonra iblis artık buradan dönmenizden umudu ne yapar? Keser. Ama şu aranızda bir oturuş, bir bakış, ki derste gelecek bunlar teker teker inşallah, bir konuşma, bir yapılan yanlışlık, bir insanın birine yaptığı zulüm, bir sert konuşma, bunlardan bir tanesini alır, o da ona ne yapar? Yeter. Ve bakın, tarih boyunca insanların birbirinden ayrılmasına sebep hiçbir zaman hak olmamıştır. Hep nefsanedir. İşte iblis de Müslümanların bir arada olmasından ne yapmaz? Hoşlanmaz. Kardeşlerim, İslam kardeşliğinin gerçekleşmesi için 5 tane önemli şart lazım. Şart vardır ki bunlardan birincisi Müslümanların hepsinin hedefi bir olacak. İkincisi yolu bir olacak. Üçüncüsü kültürü bir olacak. Dördüncüsü anlayışı bir olacak. Beşincisi de davranışları bir olacak. Yani aslında bunların hepsi Kur'an ve sünnete uygun olacak. Şimdi bunlara tek tek baktığımızda, yani hedef birliği olmasına rağmen kardeşliğin gerçekleşmemesi hedef birliğinin kafi gelmediğini gösterir. Yine aynı şekilde yol birliği de kafi gelmemekte. Yine davranış birliği anlayış birliğine, o da kültür birliğine bağlıdır. Demek ki kardeşliğin gerçekleşmesi kültür birliğine ve birliktelik üzerinde terbiye olmaya ve bu anlayışa göre hayatı tanzim etmeyle mümkündür. Hedef birliği. Hedefin iki kısmı vardır. Biri ana hedef, biri de ara hedeftir. Ana hedef nedir? Bir cemaatin kendi içinde birlik olabilmesi için hem ana hedefte hem de ara hedefte birleşmesi gerekir. Fakat bütün Müslümanlar aralarındaki birlik oluşunda ana hedefleri birleşmeye gerekir ki bu da tevhiddir. Yani tevhidin hakim olması bütün yeryüzüne. Ana hedef Allah'ın rızasını kazanmak. Parmağını bile oynatsan Allah'ın rızası için yapacaksın. Bir yardımdan bulunuyorsun? Bir araya mı geliyorsun? Nefsine zor bile gelse Allah'ın rızasını kazanarak ne yapacaksın? Bunu yapacaksın. Yani ana hedef Herkesin aynı olacak. Başka bir şey değil. Ve ara hedefse dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayrılır. Dünyevi ara hedefler kişinin dünyada maddi olarak huzurlu bir hayat sürmesini sağlayacak imkanlar vardır ki ona da herkes ne yapabilir? O sporla uğraşır, o öğretmenlikten, o amelelikten, bu elektrikçilikten artık herkes bir hedefi vardır ama burada herkes hedefinde helalı kazanacak, dünyaya hırslı olmayacak. Ve o hedefinin içinde Müslüman kardeşinin de ihtiyaçlarını ne yapacak? Görüp gözetecek. Yani hem geçen rızık dersini hatırlayacak olursanız, dağlar gibi kazansanız dahi girecek ne kadar? Şu kadar bir mideniz lazım. Var. O dağlar gibi biriktirdiğin şeylerden her zaman ne yapacaksın? Hesap vereceksin. Ama o dağlar gibi yapmış olduğun infaktan ahirette ne yapacaksın? Sen kazanacaksın. Yani hedef burada Allah'ın rızası olacak. Yolsa kardeşlerim, yolu da ikiye ayırmak gerekir ki ana yol ve yan yol. Ana yol herkesin, bu ümmetin yolu, yani Kur'an ve sünnete bağlılık. Yan yol ise kişinin kendi olarak yapmış olduğu ferdi çalışmalar olabilir. Etrafındaki davetler olabilir ama bu yaptığı çalışmalar hiçbir zaman Müslümanların cemaatini ne yapmayacak? Bölme, gruplaşma, ayrılma, enaniyetçiliğe ne yapmayacak? Götürmeyecek. Kültür birliği ise kardeşlerim, kültürden maksat elbette ki İslam kültürüdür. Dikkat ederseniz sahabelere, Allah kendilerinden razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde edebi, ahlakı, dini, yürüyüşü, konuşmayı, her şeyi ne yapıyorlardı? Öğreniyorlardı. İnandım diyen bir Müslüman da kendini Kur'an ve sünnetten teçhizatlandırmak zorunda. Yani okumak zorunda. Eğer okumadığı zaman ne olur Ramazan? Ve cahilden de birçok cahilce davranışlar ne yapar? Gündeme gelebilir. Kendini... Tamam kardeşim, nasıl istiyorsan, kızma sen. Yok, kızma. Allah razı olsun. Tamam. Yani Müslüman kendini yetiştirmek zorunda. Müslüman Kur'an ve sünnetle kendini teçhizatlandırdığında davranışı, oturması, kalkması, olaylara bakışı, hedefe bakışı, yola bakışı ne yapacak? Çok daha farklı olacak. Ve bu sefer birbirlerini hep hakla ne yapacaklar? Yönlendirecekler. Bu da ancak kişinin Allah korkusunun artması, cehaletinin gitmesi, Müslüman cemaatinin da kaliteli olmasına ne yapar? Sebep olur. Bakın hemen bunun arkasından anlayış birliği. Belki dönem dönem derslerde fark edersiniz. Anlatırsın, anlatırsın, karşıdakinin her şeyi anladığını zannedersin. Adam tek kelime anlamamıştır. Şimdi anlatan adamın da bir yerde sabrı ne yapıyor? Bir anda tıkanıyor. Neden tıkanıyor? Onun anladığını anlıyor, anlattığını o anlıyor. O anlıyor ama bu ne yapmıyor? Anlamıyor. Nerede kaybetmiş bu adam? Bir hedefi yoksa bilmem. Yolu gelmiştir ondan. O da oraya gelmişse, Kur'an ve sünnete de gönül vermemişse ne yapıyor? Allah sevdiğini mi anlayışlı kılar? Allah'ın sevdiği amellerle uğraşmıyorsa birisi, kendi sevdiği işlerle uğraşıyor. Kendi sevdiğine verdiği önemi Allah'ın dinine vermiyorsa o insanda anlayış diye bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü Allah bir kalpte iki sevgiyi ne yapmıyor? Bir araya getirmiyor. Ya Allah sevgisi ya ondan gayrısı. Tabii. Sonra beşincisi ise cemaatin içinde en önemli meselelerden birisi davranış birliği. Bunun da oluşması hep yukarıdakilerini tasdikleyerek gelmekten kaynaklanıyor. Eğer şurada bazı kardeşleriniz yoksa inanın şu yukarıdaki dört madde yok bu insanlarda. Belki biraz ağır, itham değil bu ama yukarıdan aşağı eğer tevhidde bir gayesi yoksa yolda da yok bu adamın. kültürde de gözü yoksa anlayışı zaten tamamen ne yapar? Gıt olur. Yani bir şey dahi sorsan ukala ukala cevap verme yoluna gider. Ama sahabelere baktığında bunlar böyle değillerdi. Bunlar bu yolun ne yol olduğunu ne yaptılar? İdrak ettiler ve bakın Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ta Osman'ın şehadetine kadar sahabelerin gidişatı nasıldı? Yeryüzüne İslam nasıl dağıldı kardeşler? İnsanlar ferç ferç, bölük bölük ne yaptı? İslam'a girdi. Nasıl girdi? O insanların bu duyguyu tamamen her şeylerini özümsemelerinden kaynaklandı bunlar. Biraz sonra kardeşlik dersinde gelecek. Bunlar o kardeşliğin ne olduğunu ne yaptılar? Ayet ve hadisle öğrendiler, pekiştirdiler ve kendi nefislerine kardeşlerini tercih ettiler. Bugünkü kardeşlik nasıl? Ayrılmak için adam gözüne bakıyor. La bir ters hareket yapsa da bir buradan bir kaçsam. Veyahut arkadan konuşma sanat oluyor. Halbuki sahabelerde bu yoktu. Ayıbı örter, onu düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bak mesela geçen derste işledik. Aleyhissalatü vesselam şuradan gelen cennetlik diyor. Sahabe hemen gidiyor. Ben diyor babamla diyor kavga ettim. 3 gün eve girmeyeceğime dair nezrettim. Sen de kalabilir miyim? Niye? Allah Resulü ona cennetlik diyor. Onun amelini öğrenmek için ne yapıyor? Merak ediyor. Var mı bu duygu bizde? Yok. Yani bir insan nasıl ilim eder, nasıl ders hazırlar, nasıl insanları motive eder, bir 24 saati nasıldır yaşantısı bir Müslümanın, ben de ona bakayım da kendimi motive edeyim. Bu davranışlar bizde yok. Bak sahabelerde bunlar var. Çünkü onlar kendisine birini hami tayin eder, gider ondaki karakteriyle kendini ne yapardı? Düzeltirdi. İşte bunlar da hep davranış birliğini ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Evet, davranış birliği, dayanışmayı, sevgiyi, başarı ve birçok eserin altına imza atmayı getirir. Allah hepimize hayır versin. Ramazan'ın belki son günlerindeyiz. Ramazan ayı insanlara öyle bir hayır kazandırıyor ki, öyle bereket, öyle güzellikler getiriyor ki, belki de şu dersleri başka günlerde yapmaya çalışsam bu kadar rahmet olmaz. Doğru mu? Tahammül de olmaz. Kaç saat ders yapıyoruz? Başka bir gün buna dayanamazsınız. Ama şeytanlar bağlı olduğu için dayanabilirsiniz. Doğru mu? Başka zaman da şeytanı bağlayalım. Olmaz mı? Yazıyor mu bunları yalnız? Düşmanlık ya cehaletten ya da nefse uymaktan kaynaklanır kardeşlerim. İslam kardeşliği üst kimlikle birleşmeye mecburdur ki bu İslam kardeşliğinin üst kimlikle birleşmesi de ancak Kur'an ve sünnete tabi olmakla mümkündür. Onun dışında insanları bir araya getirmen, birleştirmen mümkün değil. Ebu Said hocamızın da Allah kendisinden razı olsun her zaman vermiş olduğu güzel bir örnek var bakın. Afganistan'ı Ruslar yani kafirler bir araya getirdi. Ne ayırdı? Yani kafirlere bile yapmadıkları zulmü kendi aralarında ne yaptılar? Birbirlerine yaptılar. Yani akidedeki birliktelik olmadığı zaman kuru kuruya Müslümanları bir araya toplamak da nedir? Mümkün değil. Ya bir sözde, ya bir davranışta, ya bir amelde muhakkak insanlar oradan ne yapacak? Çekip gidecek. Ve bugün bakın Muhammed ümmetinin içindeki onun onu tekfir etmesi, onun ona bir söz söylemesi, insanların cedel etmesi, birbirlerine hikmetli yaklaşamama, güzel söz söyleyememe, hatta ayak takımlarının Şeyhülislam olup da insanlara bir şeyler anlatma yoluna gitmesi ve o kadar saygısız, seviyesizce böyle sohbet ortamlarının gündeme gelmesi hep buradaki Kur'an ve sünnete tabi olma anlayışının gitmesinden kaynaklanıyor. Biri çaylara baksın, boşlara öyle bakıyor kim dolduracak diye. Hedef birliği olmasına rağmen kardeşliğin gerçekleşmemesi hedef birliğinin de kafi olmadığını gösteriyor. Yine aynı şekilde yol birliği de kafi gelmiyor. Davranış birliği, anlayış birliğine o da kültüre bağlıdır. Onun için aleyhissalatü vesselam köyde oturan kaba saba olur diyor. Yani şehirlerde oturmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Çünkü oradaki insan daha medenidir, daha güzel konuşur. Oturmayı, kalkmayı ne yapar? Edebi, ahlakı bilir. Ama köyde oturan kaba saba olur diyor. Mesela avcılıkla iştigal eden ne yapar? Kafir olur diyor. Yani her insanın insana kattığı bir şeyler var. Ve İslam kardeşliğinin devamı ve kemali ise kardeşler arası şu şartlara dikkat etmekle mümkündür ki bunlardan birincisi Müslümanların birbiri üzerindeki haklara uyması gerekir. En çok Muhammed ümmetinin yani umumen diyorum, şahıs olarak değil çünkü bu ders umumdur. Müslümanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere söylediği bazı hasletler var. Yani Müslümanın Müslüman üzerinde kaç hakkı var? Bir hadise göre 5, bir hadise göre 6 diyor. 1. Selam. 2. Davete icabet. 3. Nasihat etme. 4. Aksırdığında hamd ederse ona dua etme. Hastaysa ziyaret etme. Ölmüşse cenazesini teşrih etme. Bunlar hak mı? Bunları ihlal ettiğimizde de kardeşliğimizi ihlal ettiğimizin nedir? Farkında olmamız gerekir. Doğru mu? Ama Müslümanız deyip de bu şartları yerine getirmiyorsak, ihlal ediyorsak o zaman kardeşliği de aramamız da lüks olmaz mı? Çok lüks olur. Öyleyse birbirimizden ne yapacağız? Çok duyarlı olacağız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan nerede diyor. Neden soruyor bunu? Çok dikkatli ve devamlı birbirlerini ne yapıyorlar? Görüyorlar. Ve onların birbirini görmesi hasta olup olmadığını hemen ne yapıyor? Görüyor. Kalkın ziyaret edelim. Biz bir hastayı ne zaman ziyaret ederiz? Etmeyiz de hani. Ettiğimizi düşünün yani. Onu da sormadım. Akşam, gecenin geç saatinde. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında gidiyor ziyaret ediyor. Dene, sünnete oy. Nerede diyor? Hasta. Kalkın gidelim ziyaret edelim diyor. Yani ziyaret etme saatini. O bile değişmiş yani. O bile aramızda ne yapmış? Değişmiş. İkincisi kardeşlerim, kardeşliğin devamı ve kemali için birbirimizi Allah için seveceğiz. Birincisi neydi? Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkını yerine getirecek. Devamlılığı istiyorsan. İkincisi ise Allah için seveceksin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu üç şeyi yapan damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Hisseder. Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme ve buğzun da Allah için olma. Küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme. Bu da nedir? İkinci şartlardan. Evet. Var mı bu? Var tabii. Bunu burada açacağım da var tabii bu. Başka bir deyişle Allah için sevme, Allah için buğz etme de zaten imanın gereğidir. Eğer bunun dışında birisi bu hareketleri yapıyorsa o da onun imanında çok büyük müşkülatların olduğunu gösterir. Kıyamet günü mümine fayda verecek olan ancak dünyadaki İslam kardeşliğidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında o gün diyor çıkar için dostluk yapan orada ne yapacak? Birbirinden kaçacak. Ve hatta Ya Rabbi ona iki kat azap et. O bizi azdırdı diyerek ne yapacak? Şikayet edecek. Ama burada Allah için birbirine dost olan Ya Rabbi bu sana ibadet edendi. Bu sana şöyle şöyle ibadet eden salih kullarındı diyerek ne yapacak? Şefaat etme yoluna gidecek. Yani kendi rızası için istediği cenneti kardeşi için de ne yapacak? Israrcı olacak. Ve Allah Azze ve Celle kitabında muttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandırlar diyor. Yani ahirette. Ve yine kardeşlerim her sohbette hemen hemen gündeme getiriyoruz. hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenecek o yedi sınıftan birisi kim? Sadece Allah için seven. Allah Azze ve Celle benim için sevişenler nerede dediğinde benim diye çıkan insanlar, ki bu da basit bir olay değil, hakikaten azmedilmesi gereken bir şey. Allah hepimize bunu yaşamayı nasip etsin. Allah için sevişenlerde hiçbir gölgenin olmadığı o gölgede ne yapacak? Arşın gölgesinde gölgelenecek. Üçüncüsü ise kendisi için sevdiğini kardeşi için de seveceksin. Sevmediğini kardeşin için de sevmeyeceksin. Yani kendi nefsin için istediğin, arzuladığın güzelliği kardeşin için de isteyeceksin. Kendi nefsinin hoşlanmadığı, zarar verecek bir şeyden kardeşinin de işlemesinden ne yapmayacaksın? Hoşlanmayacaksın. Bak ben bu kardeşimden yola çıktım. Ben yolun başında mesela bir münkeri terk ettim. Bu terk etmedi. Ben buna bunun hayır getirmediğini her fırsatta söylüyorum. Benim nefsime hayır değilse seninkine de değil. Doğru mu? İnsan. Yok. Dövemem şahı. Onun için kendi nefsin için cenneti istiyorsan kardeşin için de ne yapacaksın? İsteyeceksin. Ben cennete gireyim de o cehenneme girsin. Bu yok. O da girsin. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da ne yapıyor? İmana kayıtlıyor. Sizden biriniz kendi nefsi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazdır. Demek ki iki türlü kardeşlik var. Birisi din kardeşliği, ikincisi ise insanlık kardeşliği. Peki yaşamış olduğumuz toplumda hangisi ağır basıyor? Onlarla mesaide, muhabbette, güler yüzdeki hal ve hareketi aynı şey din kardeşine insan ne yapamıyor? Bu bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve hatta öyle ileriye giden insanlar oluyor ki iş başka, kardeşlik başka diyenler oluyor. Allah muhafaza bu sözü söyleyen insanlar imanın zıt noktasındadır. Az daha itekledim mi öbür tarafa gider. Kardeşlik bu yanda, iş o yandadır. Ne olursa olsun kardeşinin hayrını istemek zorundasın. Ne olursa olsun. Evet. Müslümanlar din kardeşi olması hasebiyle sohbetin başında da dediğim gibi Allah'ı tasdik eden, Resul'dan geleni tasdik eden insan istese de istemese de bunu tasdik edenden kardeştir. Bu kardeşliği kesinlikle ben hoşlanmıyorum diye ne yapamazsın? Yıkamazsın, atamazsın. Ve bunun da doğurduğu bu hukukları ne yapma? Korumak zorundasın. Bu hukuklara Müslümanım dedinli imzanı ne yapıyorsun? Altına atıyorsun. Evet. Adem Aleyhisselam'dan, Havva'dan gelme insan kardeş olabilir ama kendimize istediğimiz imanı kafirler için de istemezsek küfre rıza küfürdür kaidesiyle kafir olmayız. Ama yaşamış olduğumuz toplumda görmüş olduğumuz her münkere ne yapacağız? Mani olmak zorundayız. Neticede eğer kardeşliğe bakarsak anadan babadan ta Adem'den ne geliyoruz? Adem'in torunlarıyız hepimiz. Yani bir yerde hepimiz neyiz? Kardeşiz. Ve akrabaya da giriyoruz. Irkımız, rengimiz, dilimiz farklı olsa olabilir ama her insana davet etme ve ona İslam'ı anlatma ve münkere mani olmak zorundayız. Bunu yapmadığın müddetçe bu sefer sen dahi dinini ne yapamıyorsun? Yaşayamıyorsun. Bugün bakın hangi ortama bakarsanız bakın kafirler istediği gibi dinleriyle alakalı her şeyi anlatıyorlar. Bir abesten iştigal, belden aşağı meseleler, kendileriyle alakalı şeyler, meydanları dolduruyorlar. Aynı meydanlara çıkıp da sen bir Kur'an'ı bir hadis anlatamıyorsun. Doğru mu? Hani özgürlük? Hani demokrasi? Evetine de hayırına da. Hangisi bunun özgürlük şimdi? Hadi şimdi bir toplayalım bir yere. Bütün insanlara gelin size dini anlatalım. Kim gelir önce? He? emniyeti bozuyorsunuz diye emniyetçiler gelir. Ama bir rock grubu gelir, cinsellikleri bile tartışılır, kaçıncı sınıf oldukları belirsiz, adamlar bütün dünyayı toplarlar. Onun için kardeşlik dediğimizde gürültüyle bir araya gelip de gürültü çıkaran kardeşlik değil. Kardeşlik ancak dinin getirdiği ve bizleri bir araya getirebilecek, birbirimiz için hayır isteyen kardeşlik. Ve kardeşlerim, insanların birbirlerini 3 derecede sevdikleri tespit edilmiş. Bir, kölesi kadar seven, ona malının fazlasını veren. 2, kendisi kadar seven, malının yarısını veren. 3, kendisinden fazla seven, kendisi muhtaç olsa bile kardeşini kendisine tercih eder. Yani insanlar da 3 kategoriye ayrılmış. Eğer biz insanlar birbirimizi kölemiz kadar, bugün işçimiz kadar diyebilirsek, dünya cennet olur. Ama aleyhissalatü vesselam, müminleri birbirlerine anlatırken, nasıl anlatıyor? Şöyle diyor. Bunlar diyor, bir duvarın elemanları gibi birbirlerini kucaklayan. Yani insanların birbirlerini kucakladıkları gibi biz kucaklayamayız. Bizi din faktörü ne yapıyor? Ayırt ediyor. Şu duvarın dümdüz durabilmesi için sıva da olacak, harcı da olacak, tuğlası da olacak. Yani ne varsa oradan birisi muhakkak ondan olacak ki o dümdüz olacak. Yani o duvarın. Ve parmaklarını da diyor böyle ne yaptı? Geçirdi. Öyleyse bizler de aynı şekilde birbirimizi Allah için seveceğiz ve buğzumuz da ancak Allah için. Yine kardeşlerin, kardeşliğin devamı için ve bekası için 4. şart, Müslümanın başına gelen bir şeye muhakkak Müslüman üzülecek, sevinmeyecek. Yani Müslümanlar birbirini sevmede ve birbirlerine acımada, aynen aleyhissalatü vesselam şöyle bir misal veriyor. Birinizin diyor tırnağına diyor bir şey batsa, vücut ne yapar? Sabaha kadar o acıya ortak olur. İşte Müslümanlar da tek vücut gibi, birinde bir acı varsa hepsi o acıyı ne yapacak? Hissedecek. İşte bu kardeşliği ne yapar? Devam ettirir. 5.'si ise en önemli şartla, hepsi şartla, Müslüman, Müslümanın ayıbını araştırmayacak. Ki burada işlenecek bunlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendi ayıbı ile meşgul olması, insanların ayıplarıyla meşgul olmasına engel olana ne mutlu diyor. Yani kişinin kendi ayıplarını görmesi, başkasının ayıbını görmekten çok daha hayırlı diyor. Ve kendi ayıbını görüp de onunla meşgul oluyorsa ona ne mutlu diyor. Aynen Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Mesud, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde terbiye olan bir sahabe, o bidat işledikleri bir ortamda ne diyor? Hani 3 grup olmuş, halkalar haline gelmişler, ellerinde çakıl taşları, biri la ilahe illallah diyor, hepsi la ilahe illallah diyor. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki, gördüm ama vallahi hayırdan başka bir şey görmedim. Ne diyor İbn-i Mesud? Onlar oturup da günahlarını bir bir saysalardı ve tövbe etselerdi, bu onlar için daha hayırlı diyor. Görüyor musunuz terbiyeyi? Yani bir amele de bakışa ve muhakeme etme gücü, demek ki kültürün artması insanın olaylara da bakışını ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani hissiyatı ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. Evet. Ve kardeşlerim, akıllı adam kendi ayıbını görür. Eğer göremez de bir başkasının ayıbı kendisine gösterirse ayıbını kabullenir ve o ayıbı terk etmeye çalışır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, aleykümselam ve rahmetullah, hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Kim kardeşini bir günah sebebiyle ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez. Hadis-i şerif her ne kadar zayıf da olsa, bütün muhaddisler bunun vaka olarak doğru olduğunu söylemişler. Yani kim birini ayıplarsa, günahından dolayı, o ruh o bedenden çıkmadan muhakkak o da o hasreti ne yapar? İşler diyor hadiste. Her ne kadar hadis zayıf da olsa, vakalar bunu ne yapıyor? Doğruluyor. Ayıp demeden anlıyor. Kınama Kınama, tabii. Yoksa nasihat anlamında... Nasihat ifşa değildir. Kınama, ayıplama, insanların içinde teşhir etme. Doğru söylüyorum. O zaten kendini teşhir ediyor. Utanmaz. Grip atmıyorsun da daha hala burada mı diyor? Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahirettekini ayıplarını örterdir. Altıncı şartsa kardeşlerim, kardeşlerin arasını ıslah etme. Allah Azze ve Celle müminler kardeştir. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Bugünkü konumuz aslında Hucurat 10. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki bir sahabeye, oruç, namaz ve sadakadan daha üstün bir şey sana haber vereyim mi? İslam'ın şartlarını söylüyor. Sahabe diyor ki, evet ey Allah'ın Resulü, haber ver. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iki kişinin arasında bulmak. Yani iki tane küskünün arasını bulmaktır. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden kazdırır. Evet. Yedincisi ise, hızlı geçiyorum, güler yüzlü olmak. Kardeşliğin devamında. Adam geliyor, ben. Şimdi konuşmak isteyen adam da konuşamıyor. Ama güler yüzlü olursan, sevecen olursan herkes ne yapar? Yaklaşır. Değil mi Şaban'cığım? Bak, Şaban'ın en güzel huylarından bir tanesidir. Bak. Ben Şaban'ın hiç somurttuğunu görmüyorum. Somurttuğunda bile adamı güldürür. Amin. Bakın bu yönlü de şöyle bir teşvik var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din kardeşini güzel yüzden, güler yüzden karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği ne yapma? Küçümseme. Yani hiçbir şey veremedin mi bari güler yüzden ne yap? Karşına. O da nedir? Sadakadandır diyor. Yine her maruf sadakadır. Din kardeşini güler yüzden karşılaman da senin için maruftur diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala mülayim huylu ve güler yüzlü olan kimseyi sever. Katı kalpli, somurtkan olanı değildir. Evet. Sekizinci ise kardeşleri ziyaret etme. Bu hepimizde olduğu için fazla üzerinde durmayacağım. Muaz'dan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle sırf benim için birbirini seven, sırf benim rızam için bir araya gelip toplanan, sırf benim rızam uğrunda birbirini ziyaret eden ve sırf sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak ederlerdir. Bakın bu maddelerin hepsini yerine getirmek gerekiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam bir şehirdeki din kardeşini ziyarete gidiyor. Allah-u Teala o kimsenin geçtiği yola bir melek çıkarıyor. İnsan kılığında. O melek ona soruyor. Nereye gidiyorsun? İşte bu şehrin en uzak yerindeki kardeşimi ziyarete. Melek ona tekrar soruyor. Onun sende ödeyeceği bir şey mi var? Bir iyiliği mi var? Hani ben adama gittim de o bana gelmedi. Ben de gitmiyorum. Hani diyor ya, öndüç mü? Bir şey için mi gidiyorsun? Melek diyor ki hayır. Peki ne için gidiyorsun? Sırf Allah rızası için seviyorum ve onun içinde, yani Allah'ın rızası içinde onu ziyaret ediyorum. Melek ona diyor ki, ben sana Allah'ın gönderdiği elçiyim. Vallahi şüphesiz senin o kardeşi sevdiğin gibi Allah da seni sever. Bakın hadis-i şerif bu. Yani sen sadece ziyarete gidiyorsun. Sadece. Ama Allah'ın rızasını buna kattığın zaman vallahi diyor Allah da ne yapıyor? Seni seviyor. Yine İbn-i Mace'de gelen bir rivayette Kim diyor cennetin ortasını istiyorsa sırf Allah rızası için şehrin en uzak yerindeki kardeşini sırf Allah rızası için ziyaret etsin diyor. Cennetin ortasını istiyorsan. Demek ki ziyaretleşme de hem uhuvveti artırıyor hem de kardeşliği ne yapıyormuş? Pekiştiriyor. Evet. Yine hadis-i şerifte Allah için ziyaret et. Zira kim Allah için bir kardeşini ziyaret ederse 70 bin melek ona yerine dönünceye kadar ikram ve değer vermek için eşlik eder diyor. Sadece rızayı âlâ için. 9 son. Gerçi 12-13'e kadar almıştım da. Hataları bağışlama. İnsan olmamız hasebiyle kardeşler hata hepimiz için nedir? Geçerli olan şeydir. Hepimiz ne yaparız? Hata yaparız. Burada önemli olan hatayı sırf Allah rızası için bağışlamak. Sadece bizim için değil, karşıdaki insanlar için de geçerlidir bu. Suç işleyen insan affedilmeye layık olmasa bile kişi kendisini affetmeye layık görmeli ve affetmelidir. Ve bunun için de birçok konuda Allah kendisinden razı olsun, onun imanını Rabbim bize de nasip etsin. Ebu Bekir'i ne yapıyoruz? Kendimize örnek olarak veriyoruz. Kendi kızına, aleyhissalatü vesselamın hanımına iftira eden birisini ne yapmıştır? Allah rızası için affetmiştir. Affedilmeye layık mı o insan? Bir peygamberin hanımına iftira ediyor ve insanların içinde de yayıyor. Düşünün bakalım. Affetmese bile sen affetmeye layıksın. Bunu anladın mı? Yani sen kaliteli ne yapmalı? Olmalısın. Bu da kardeşliğin devamını sağlayan en önemli etkenlerdendir. Evet. Üzerinde fazla durmuyorum. Yine kardeşliği artıran önemli etkenlerden birisi büyük büyüklüğünü bilecek, küçük de küçüklüğünü bilecek. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda küçüklerden birine bir şey dedim hiç umurunda bile değil. Hem de dik dik cevap verebiliyor mu? Kardeşliği sağlar mı bu? Şuraya kadar sayılanların hepsini atar çöpe biliyor musun? Büyüklere saymama, küçükleri de merhametli olmama hepsini götürür. Yani şu maddelerin hepsinin bir bir yerine ne yapılması? Gelmesi halinde kardeşlik devam eder. Evet. Bakın hadis-i şerifte diyor ki, bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara ikram ve hürmet ederse, Allah da o kimseye onun yaşına geldiğinde ikram ve hürmet edecek bir kimseyi halk eder ve takdir ederdir. Hatta birisi birine hizmet ettiğinde nasıl dua eder? Allah sana da hizmet edenleri halk etsin der. Sana da hizmet eden çok olsun der. Eskiler hep böyle dua eder. Evet. 11. Kimseye eziyet etmeme, eziyetlere tahammül etme, elin ve dilin eziyetlerinden sakınmak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Müslümanların en üstünü kimdir diye sorulduğunda elinden ve dilinden emin olunan Müslümanların en üstündür demiştir. Bu da kardeşliğin devamını getirir. Başka bir hadiste en üstünü kimdir diye sorulduğunda ne diyor? Sadece dilini tutarak cevap veriyor. Dilini tutuyor. Yani dilini tutandır diyor. 12. Din kardeşine sövmeyeceğim. 13. Kötü lakap takmayacağım. Suizanda bulunmayacaksın. Gıybet etmeyeceksin. Nemime yapmayacaksın. İftira etmeyeceksin. Ona yalan söylemeyeceksin. İki yüzlü, iki dilli olmayacaksın. Ona lanet etmeyeceksin. Canına, malına kastetmeyeceksin. Zulmetmeyeceksin. Kibirli olmayacaksın. Haset etmeyeceksin. Bunlar kardeşliği en güzel sağlayan etkenlerden bir tanesi. Sohbetimin bu bölümünü Allah kendisinden razı olsun, Ali'nin ve Abdullah bin Ömer'in sözleriyle bitiriyorum. Dost edinin, onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir. Ali. Yani dost edinin, onlar sizin hem dünya hem de ahiret için nedir? Sermayeniz. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah bin Ömer ise ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzerine ölsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı da bir nefret duygusu olmasa, bütün bu yaptıklarımdan hiçbir fayda görmem. Bu da sohbetimizin son noktasıydı. Buyurun. Evet, esneyelim mi, devam edelim mi? Tabii. Sohbet önemli. Namazı kılmadıysanız kılın gelin. Ben beklerim.